Ergens in het Belgische Peer tikt een digitale klok onverbiddelijk af naar 11 juli 2026. Dat klinkt meteen heel dramatisch. Ja, alsof er een raket gelanceerd gaat worden of zo. Maar dat is het dus absoluut niet. Het is geen doemscenario voor het einde van de wereld. Gelukkig maar. Nee, het is de minutieus afgestelde aftelklok voor het zesde buurtfeest van wooncomplex Bergenheide. Welkom trouwens bij deze nieuwe, uitgebreide verkenning. Ja, leuk dat je weer luistert. We duiken vandaag in een bron die op het eerste gezicht misschien heel alledaags lijkt. Precies, geen zwaar academisch rapport vandaag en ook geen vuistdik boekwerk. We gaan letterlijk digitaal gluren bij de buren door de website van Bergenheide helemaal uit te pluizen. En ik moet toegeven, een website van een lokaal wooncomplex klinkt misschien als het minst spannende document dat we ooit hebben behandeld. Dat dacht ik in eerste instantie dus ook. Ja, logisch. Het gaat hier over een reeks zogenaamde urban villa's. Die liggen in een park op een kleine 700 meter van het centrum van Peer. Een mooi plekje, zeg maar. Zeker. En die site functioneert primair als een soort online informatiehub voor de bewoners en eigenaren. Ja. Maar zodra je die oppervlakkige startpagina voorbij bent... Dan stuit je ineens op een waanzinnig gedetailleerde case study. Exact. Het is echt een perfecte afspiegeling van hoe mensen in de 21ste eeuw samenleven. Laten we die situatie even schetsen voor jou als luisteraar. Stel, je koopt zo'n prachtige, strakke urban villa. Je verwacht vrijheid, rust, een stukje groen. Je eigen stukje paradijs. Ja, precies. Maar uit deze website blijkt dat modern samenwonen eigenlijk een extreme balanceeract is geworden tussen drie dingen. Peperdure complexe technologie. Een haast Kafkaeske bureaucratie. Ja, dat was echt schrikken. En dan ergens daartussenin nog de ouderwetse menselijke behoefte om gewoon gezellig samen een kopje koffie te drinken. En om te snappen hoe die bewoners in Bergenheide hun dagen doorbrengen, moeten we eerst afdalen naar de kelders van dat systeem. Letterlijk en figuurlijk. Precies. Want kijk, voordat je op een zondagmiddag ontspannen door dat gemeenschappelijke park kunt flaneren, moeten op de achtergrond een immense, onzichtbare machine vlakkeloos draaien. En die machine, wauw, ik zou echt gillend gek worden als ik eerlijk ben. Oh ja? Ja. Waarom? Nou, als ik die lijst met administratieve termen op een site zie, het leest gewoon als de begroting van een onafhankelijke republiek of zo. Het is inderdaad best een waslijst. Ze hebben een VME, dus een vereniging van mede-eigenaars. Dan is er een syndicus, wat een soort externe manager lijkt te zijn. Je hebt de RME, de Raad van Mede-Eigendom. En vergeet de rekeningcommissaris niet. Oh ja, die ook nog. Er zijn zelfs specifieke blokverantwoordelijken. En ze wijden hele webpagina's aan het juridische verschil tussen een AV, een reguliere algemene vergadering, en een BAV. De bijzondere algemene vergadering. Ja, die. Waarom in hemelsnaam zou je jezelf vrijwillig onderwerpen aan zo'n soort mini-overheid in je eigen achtertuin? Nou, simpelweg omdat de techniek die in die achtertuin staat dat gewoon eist. Hoe bedoel je? We hebben het hier niet meer over een simpel rijtjeshuis uit de jaren 80 met een eigen cv-keteltje op zolder. Nee, het is allemaal een stuk moderner. Precies. De site van Bergenheide staat echt vol met protocollen voor daiken, warmtepompen, hypermoderne ventilatieunits, slimme digitale meters. En ze hebben natuurlijk laadpalen. Zeker. Een collectieve laadinfrastructuur voor elektrische wagens. Er is een geautomatiseerd beregeningssysteem voor het park. Zelfs de ondergrondse afvalcontainers zijn verbonden aan hele strikte regels en systemen. Maar stel ik woon daar. Ik wil gewoon mijn auto opladen en het warm hebben in de winter. Ja, logisch. Ik wil toch helemaal niet weten hoe die Daikin warmtepomp communiceert met de digitale meter. Dat is toch de ultieme droom van ontzorgd wonen, dat je daar niks van hoeft te weten. Maar die droom valt compleet in duigen zonder die VME en die syndicus. Dit is een klassiek voorbeeld van wat economen de tragedy of the commons noemen. The tragedy of the commons, ja. Inderdaad. Als iedereen zomaar toegang heeft tot een gedeelde duur hulpbron zonder duidelijke regels, gaat het gewoon mis. Ja, want stel dat die collectieve warmtepomp er in de winter ineens mee ophoudt. Precies. Zo'n apparaat kost tienduizenden euro's. Als die uitvalt, wie is er dan verantwoordelijk? Wie belt de monteur in het weekend voor het driedubbele tarief? En vooral, wie gaat die rekening betalen? Dat is de belangrijkste vraag. Als je daar op het moment van de crisis nog over moet vergaderen met 30 buren, Dan zit iedereen een week lang in de kou te vernietelen. Exact. Dus die syndicus is eigenlijk een soort betaalde, neutrale scheidsrechter. Die voorkomt dat buren elkaar in de haren vliegen over een reparatiefactuur van een paar honderd euro. Met hele duidelijke regels rondom werk en reservekapitaal. Ja, iedereen betaalt gewoon maandelijks een bedrag in een potje. En dat voelt misschien als een administratieve last, maar het is een absolute psychologische noodzaak. Het garandeert dat als het dak lekt, er direct geld is. Je hoeft niet met de pet rond bij de buren. Precies, want er is altijd wel eentje die weigert te betalen omdat de lekkage niet toevallig boven zijn of haar specifieke villa zit. Over lekkages gesproken, er is één specifiek dossier op die website dat me meteen opviel. Oh, ik weet precies welke je gaat noemen. Ja, tussen al die hoogdravende reglementen, de blokpolis voor de brandverzekering en protocollen, staat een heel uitgebreid dossier. De titel? Waterinsijpeling kelder. Ja, geweldig is dat. Dat is toch een hilarische, pijnlijke realiteitscheck. Je kunt vergaderen tot je een ons weegt. Je kunt 100 commissarissen aanstellen. Maar als het grondwater stijgt, staat je kelder gewoon blank. Precies. De theorie is een strak georganiseerde urban villa. De praktijk is gewoon natte voeten. En dat dossier is misschien wel het meest waardevolle document op hun hele website. Hoezo? Omdat het bewijst dat we hier niet zitten te kijken naar een gelikte marketingbrochure van een of andere projectontwikkelaar. Dit is een levend, functioneel instrument van een gemeenschap die echt met de voeten in de modder staat. Of in dit geval in het grondwater. Precies. De natuur trekt zich helemaal niets aan van een bijzondere algemene vergadering. Dat kelderdossier laat heel mooi zien hoe die bewoners samen een tastbaar, frustrerend probleem aanpakken. Ze gebruiken de bureaucratie dus niet om elkaar dwars te zitten. Nee, ze gebruiken het om collectief een aannemer aan het werk te zetten en het op te lossen. Oké, eerlijk is eerlijk, maar dan nog. Je slikt dus al die administratie en die gedeelde kosten puur om het gebouw fysiek overeind te houden en de kelders droog te pompen. Ja. Dat klinkt voor mij nog steeds als een nogal droog verstandshuwelijk met je buren. Waar zit de beloning in dit verhaal? De beloning is de gemeenschap zelf. En dat is meteen de grote paradox van dit soort moderne wooncomplexen. Verklaar jij nader. Je hebt die loodzware, rigide fundamenten van regels en techniek keihard nodig, juist om de ruimte te creëren voor ontspanning en vrijheid. Ah, dus omdat het onderhoud van de warmtepomp strak geregeld is, hoef je daar geen ruzie over te maken tijdens de buurtbarbecue. Precies. Ze hoeven het daar buiten niet meer over te hebben. De frictie is simpelweg weggenomen. En die frictie ontbreekt inderdaad totaal in de volgende sectie van een website. Want als we van de administratie naar de buurtvereniging navigeren, komen we in een totaal andere wereld terecht. Een wereld van verschil, ja. Ik noemde het eerder een mini-overheid, maar eigenlijk heeft Bergenheide meer weg van een cruiseship op het droge. Een cruiseship? Ja. Je hebt je eigen luxe cabine, je villa, waar je je rustig kunt terugtrekken. Maar zodra je voordeur opendoet en het dek opstapt, is er gewoon een compleet entertainmentprogramma voor je uitgerold. Dat is een hele mooie analogie. De transitie van koude regels naar warme gemeenschapszin is daar inderdaad heel zichtbaar. Zeker. En het grappige is, ze pakken die gezelligheid net zo professioneel aan als een reservekapitaal. Ja, die vrijwilligersverzekering. Exact. Er wordt op de site nadrukkelijk gesproken over een vrijwilligersverzekering. Dat klinkt misschien ook weer super bureaucratisch. Best wel, ja. Maar het toont aan dat ze de risico's afdekken, zodat mensen zorgeloos activiteiten kunnen organiseren. Niemand hoeft bang te zijn voor persoonlijke aansprakelijkheid als er tijdens het opbouwen van een feesttent iets instort of zo. Precies. Het geeft gemoedsrust. En de agenda is bizar goed gevuld. Ze organiseren burenbabbels bij de koffie, nieuwjaarsdrinks, specifieke petankjefeestjes. En dan heb je natuurlijk die aftelklok. Ja, die digitale klok op de homepage, die tikt nu al seconde na seconde weg richting de zomer van 2026. De voorpret zit letterlijk digitaal in het systeem verankerd. Heel slim gedaan. Maar wat me echt het meest opviel is hun obsessie met hele specifieke, zeg maar traditionele spelletjes. Ze hebben aparte enorme secties op de site met titels als All About Darts, All About Petanque en All About Kubben. En dat is dus geen toeval, dat is een heel bewuste strategie voor wat sociologen gemeenschapsvorming noemen. Oh, echt? Ja. Kijk, iedereen kent wel die beruchte buurt-WhatsApp-groepen. Oh, breek me de bek niet open. Die verzanden 9 van de 10 keer in eindeloos geklaag over een fout geparkeerde auto, een blaffende hond of een kliko die te vroeg buiten is gezet. Het is vaak één groot vat vol negatieve energie. Precies. Wat Bergenheide doet, is heel proactief een positieve context creëren waarin buren elkaar ontmoeten. Maar waarom dan specifiek petank en cup? Waarom richten ze geen hardloopclub of een boekenclub op? Omdat cup en petank de absolute koningen van de laagdrempeligheid zijn. Denk er maar eens over na. Een boekenclub vereist voorbereiding. Je moet hetzelfde boek lezen. Je moet op een bepaald niveau meepraten. En voor een hardloopclub heb je een goede conditie nodig en dure schoenen. Exact. Maar cup of petank, dat vereist letterlijk nul voorkennis, nul conditie en geen dure uitrusting. Je pakt gewoon een houten blok of een stalen bal, je gooit hem en voilà. En je hebt direct een reden om met je buurman te praten. Het overbrugt bovendien generaties. De 80-jarige bewoner kan moeiteloos een potje meespelen met de 30-jarige nieuwkomer. Ze laten overigens helemaal niets aan het toeval over, want voor die nieuwkomer hebben ze zelfs instructiefilmpjes op de website gezet. Dat is toch geweldig. Stel je voor, je verhuist daarheen, je kijkt uit het raam en je ziet volwassenen met houten stokken gooien op het gazon. Je hebt geen idee wat cubben is. Dan ga je gewoon naar de site. Ja, je bestudeert de video's van de spelregels en de volgende dag kun je vol zelfvertrouwen die arena betreden. Het is echt een briljante manier om de drempel om mee te doen nog verder te verlagen. Het creëert een ontzettend inclusieve cultuur en het zorgt ervoor dat dat gemeenschappelijke park niet zomaar een stukje gras is dat door de syndicus wordt onderhouden. Het voelt echt als hun achtertuin. Absoluut. Er zit trouwens nog een prachtig detail in het bronmateriaal dat die emotionele verbinding onderstreept. Welke bedoel je? Er wordt ergens heel terloops melding gemaakt van een lokaal kunstwerkje, ergens in die gedeelde ruimte. Het is speciaal gemaakt door een van de bewoners, ene Rudy. Oh ja, dat vond ik ook fantastisch. Je hebt al die strakke architectonische lijnen van die urban villa's en dan staat daar ineens een kunstwerk van buurman Rudy. Het breekt de steriele sfeer van zo'n projectontwikkelaar compleet. Het zegt eigenlijk, hier leven echte mensen. Ze eigenen zich de ruimte toe. Maar, dan rijst bij mij wel de vraag, hoe communiceert dit moderne dorp anno nu eigenlijk met elkaar? Niet met een prikbord in ieder geval. Nee, vroeger had je in de hal van een flatgebouw zo'n tochtig, vergeeld kurkenprikbord hangen. Daar prikte je met een punaise een briefje op als je een fietssleutel had gevonden. Of als je kat kwijt was. Precies, maar die tijd zijn we hier duidelijk voorbij. We zijn in Bergenheide beland op wat we het digitale dorpsplein zouden kunnen noemen. En de technologische laag die deze buurtvereniging over hun communicatie heeft gelegd is verrassend geavanceerd. Dat kun je wel zeggen, ja. Het gaat echt veel verder dan een simpele statische webpagina met wat tekst en een paar foto's van het vorige buurtfeest. Ze hebben serieus goed nagedacht over hoe mensen tegenwoordig informatie consumeren. Zeker weten. De website is bijvoorbeeld expliciet ontworpen om te functioneren als een web-app. Er staat ook een grote QR-code op de site, toch? Ja, die kunnen bewoners scannen met hun smartphone of tablet om alles optimaal weer te geven. En ze hebben een digitaal prikbord van Bergenheide geïntegreerd. Een directe vervanging van dat kurkenbord met die punaises. En ze zijn overal op social media te vinden? Facebook, YouTube, X, Instagram, ze hebben het allemaal gekoppeld. Maar de absolute kers op de taart. Er zit een ingebouwde audioplayer in de website. Dat is zo slim. Je kunt gewoon op een play-knop klikken en de artikelen beluisteren. Ze hebben in feite een hyperlokale podcast voor hun eigen buurt gemaakt. Die audioplayer vind ik persoonlijk echt een fascinerende keuze. Het speelt enorm in op de realiteit van onze moderne mediaconsumptie. Omdat we niet meer willen lezen. Nou ja, mensen hebben tegenwoordig steeds minder zin om lange lappen tekst te lezen op een klein schermpje. Ze luisteren liever naar audio tijdens het koken, tijdens het autorijden of terwijl ze hun appartement stofzuigen. Dat is waar. Dat een lokale buurtvereniging dit herkent en faciliteert, is eigenlijk best ongekend. Ze dwingen de bewoner niet om naar de informatie toe te komen. Ze brengen de informatie in het formaat dat de bewoner het prettigst vindt. Het is de volwaardige digitalisering van het ouderwetse buurtkrantje. En dan moeten we het even hebben over de architect achter dit hele digitale imperium. Oh ja. Helemaal onderaan de site, een beetje weggestopt als een bescheiden handtekening, vonden we de tekst Just for Fun. Copyright René. René is de held van dit verhaal. Deze René is blijkbaar de absolute drijvende kracht. Maar direct onder zijn naam staat een disclaimer die me echt hardop deed lachen. Oh ja, die disclaimer is fantastisch. Er staat, en ik citeer, Sommige items, teksten, afbeeldingen zijn AI gegenereerd. Dus verrassingen en fouten zijn mogelijk. Buurman René dekt zich gewoon preventief in. Dat is toch een schitterend tijdsbeeld? Het illustreert werkelijk perfect de democratisering van geavanceerde technologie. Het contrast is gewoon zo mooi. We hebben het hier over een hyperlokale setting. Ze delen tips over glasbewassing. Ze leggen uit hoe de toegang tot de vuilnisbakken werkt. En om die teksten te schrijven of om plaatjes te genereren voor de uitnodiging van de burenbabbel, schakelt René de wereldwijde rekenkracht van kunstmatige intelligentie in. Silicon Valley meets het stadspark in Peer. Precies. En als het algoritme dan per ongeluk een heel rare zin over de warmtepomp produceert, dan geeft René gewoon de AI de schuld van de quote-unquote verrassingen. Geniaal. Wat dit vooral laat zien is dat innovatie niet exclusief is voorbehouden aan de grote techbedrijven. De tools zijn nu zo toegankelijk dat een gemotiveerde vrijwilliger in België ChatGPT of iets vergelijkbaars kan gebruiken om zijn buren efficiënter te informeren. Hij gebruikt AI als zijn persoonlijke redactieassistent. Precies, maar we moeten ons niet blind staren op die technologie. Want kijk nog eens goed naar die eerste woorden van die handtekening van hem. Just for fun. Gewoon voor de lol. En precies daar zit de crux. Ondanks de AI-disclaimers, de QR-codes, de audioplayers en de strakke links naar X en Instagram, de ware motor achter dit ecosysteem is niet digitaal. Het is René. Het is de intrinsieke motivatie van één bewoner, René, die dit in zijn vrije tijd in elkaar sleutelt, voor zijn buren. Techniek is prachtig, maar zonder een menselijke aanjager die het just for fun doet, is zo'n digitaal platform binnen 3 maanden een verlaten spookstad online. Absoluut. De technologie is enkel het gereedschap. De passie en de betrokkenheid om de buurt bij elkaar te houden, die zijn fundamenteel menselijk. Dat is echt een heel scherp inzicht. Laten we dat allemaal eens samenbrengen voor de luisteraar. We hebben vandaag een best onverwacht diepe wandeling gemaakt door de digitale achtertuin van Bergenheide. Zeker weten. We begonnen bij het zware fundament, de bureaucratie. We ontdekten dat modern wonen eigenlijk een complexe machine is. Je ontkomt simpelweg niet aan de VME, de syndicus en de strikte regels rondom warmtepompen en laadpalen. Het is dé noodzakelijke oplossing voor de tragedie van de meent. Precies. Een machine die overigens de realiteit van de natuur niet altijd te baas kan, getuige de beruchte waterinsijpeling in de kelder. Maar we zagen ook hoe juist die administratieve en technische last, mits goed georganiseerd natuurlijk, een veilige haven en rust creëert voor de bewoners. Het haalt de frictie uit het samenleven. Ja, en daardoor ontstaat er dus ruimte voor een bloeiende gemeenschap. Een groep mensen die niet verzandt in eindeloos geklaag in een WhatsApp-groep, maar die de energie richt op laagdrempelige verbinding. Ze ontmoeten elkaar op de petankbaan, ze bestuderen filmpjes voor Cup en ze eigenen zich de ruimte toe met de kunst van buurman Rudy. En dat hele kwetsbare menselijke ecosysteem wordt anno 2026 bij elkaar gehouden door een verrassend geavanceerd digitaal dorpsplein. Een portaal vol audiospelers en QR-codes, aangedreven door kunstmatige intelligentie. Maar uiteindelijk wel in het leven geroepen door de toemeloze inzet van een buurman die het gewoon voor zijn plezier doet. Bergerheide is in veel opzichten een fascinerende blauwdruk voor hoe we tegenwoordig proberen samen te leven. Technologisch zwaar uitgerust, bureaucratisch strak georganiseerd, maar diep van binnen nog steeds snakkend naar een simpel praatje bij de koffie. Prachtig samengevat. En het laat me ook achter met een soort gedachte-experiment, iets wat ik graag aan jou als luisteraar wil meegeven. Kom maar op. Alle hub gekregen, compleet met AI-nieuws-updates, digitale prikborden en audioreportages over het onderhoud van het dak. Klinkt op zich handig. Zeker, maar zou die technologische impuls jou daadwerkelijk sneller naar buiten trekken om met je buren een potje Cup te gaan spelen? Zou het de drempel echt verlagen? Of zou het, in alle eerlijkheid, in jouw specifieke buurt al snel verworden tot een ontzettend efficiënt en anoniem portaal om vooral nog meer te kunnen klagen over natte kelders en fout geparkeerde auto's? Dat is de grote vraag. Het is de vraag of technologie de gemeenschap creëert of dat de gemeenschap bepaalt hoe die technologie wordt gebruikt. Iets om over na te denken de volgende keer dat je je eigen straat inloopt.